أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi 2. serisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 17. kitap Hudeybiye Antlaşması. Kureyş İslam'ı yıkmak için çok uğraştı. Hazreti Muhammed ile savaşmak için ordular toplamışlardı. Fakat İslam düşmanları karşısında hep güçlü çıkmıştı. Düşmanların bütün bu çabalarına rağmen İslam yayılıyordu. Onlar ise İslam'ı yeryüzüne silmek istiyorlardı. İnsanlar bunun üzerine daha çok İslam'ı seçiyordu. Müslümanların sayısı sürekli artıyordu. Bedir'de 300 kişiydiler. Bu yıl sonra 700 savaşçı olmuşlardı. Hendek Savaşı'nda ise 2000 civarındaydılar. Artık insanlar Allah'ın dinine grup grup giriyorlardı. Kılıçların İslam'a karşı çekilmesine rağmen İslam daha da çok yayılıyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'ye giderek hac etmek istedi, Kabe'ye gidiyorlardı. Müslümanlar Mekke'ye gitmek üzere hazırlandılar. Beyaz elbiselerini giyerek yola çıktılar. 1400 kişiydiler. Kureyşlilerle savaşmak istemediklerini açıklamak için kılıçlarını almamışlardı. Onlar Allah'ın evini ziyaret etmek ve onu yüceltmek için gelmişlerdi. Onlar yoldayken bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şöyle dedi. Ey Resulullah, Kureyşliler senin geleceğini duydular. Savaş için hazırlanmaya başladılar. Seni oraya kesinlikle sokmamak için yemin ettiler. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam savaşmayı istemiyordu. O yalnızca Kabe'yi ziyaret etmek istiyordu. Şöyle dedi. Yazıklar olsun şu Kureyşlilere. Savaştan başka bir şey düşünmüyorlar. Benimle diğer Araplar arasında ne fark var? Onlar bana dilediklerini yaptılar. Fakat Allah beni onlardan üstün çıkardı. Grup grup İslam'a girdiler. Kureyşliler ne zannediyor? Allah'a yemin olsun ki beni gönderdiği yolda çalışacağım. Ya Allah'ın bu dini en üstün yapar yahut da ben bu uğurda ölürüm. Müslümanlar farklı bir yoldan gelerek Mekke'ye yaklaştılar. Devesini çöktüren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarına emretti. Develerinizi çöktürünüz. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle dua ediyordu. Mekke'yi filden koruyan Rabbim onu koru. Bugün ziyaret etmek için geldiğim Mekke'de beni sokmamaları fırsatını Kureyşlilere verme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi şehri Mekke'yi çok seviyordu. Orada savaşılmasını ve kan dökülmesini istemiyordu. Çünkü Mekke güvenilir bir şehirdi. Arkadaşlarına şöyle dedi. Develerinizden ininiz. Develerinden inerek Mekke yakınındaki bu yere konakladılar. Kureyşlilerden bir kişi gelerek Resulullah'a sordu. Niçin geldik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben savaş için gelmedim. Kabe'yi ziyaret etmek için geldim dedi. Adam Kureyşlilere dönerek şöyle dedi. Muhammed savaşmak için gelmemiş. Yalnızca Kabe'yi ziyaret etmek istiyor. Hazreti Muhammed'e kin besleyen birisi şöyle dedi. O savaşmaktan başka bir şey için gelmemiştir. Vallahi kesinlikle buraya bir güçle girmemelidir. Kureyşlilerden bir grup Hazreti Muhammed'in yanına giderek ona niçin geldiğini sordular. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara savaşmak için gelmediğini, yalnızca Kabe'yi ziyaret etmek için geldiğini söyledi. Fakat Kureyşliler onun sözlerine inanmadılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adamlarından biri Mekke'ye göndermek istedi. Hazreti Ömer'i çağırarak onu Mekke'ye göndereceğini, Kureyşlilere niçin geldiklerini anlatmasını söyledi. Hazreti Ömer şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyşlilerden korkuyoruz. Çünkü ben onlara çok düşmanlık ettim. Fakat sana onların yanında benden daha değerli birini haber vereyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman bin Affan'ı çağırdı. Onu Kureyşlilere gönderdi. Hazreti Osman Mekke'ye, Ebu Sufyan ve diğer Mekkeli reislere Resulullah'ın savaş için gelmediğini, yalnızca Mekke'yi ziyaret için geldiğini açıklamaya gitti. Hazreti Osman'ın dönüşü gecikmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzülüyordu. Müslümanlar arasında Hazreti Osman'ın öldürüldüğü haberi yayıldı. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kızdı. Müslümanları bir ağacın altında toplayarak onlardan Hazreti Osman'ın intikamını almak için kendisine biat etmelerini istedi. O savaşmak için gelmemişti. Fakat Kureyşliler arkadaşını öldürmüştü. Kendisine bu düşmanlığı yapmalarından sonra geri dönmesi mümkün değildi. Müslümanların bu biatına biat-ı rıdvan adı verildi. Müslümanlar Hazreti Osman'ın intikamını almak için hareket edecekleri sırada Hazreti Osman bir Kureyşli ile çıka geldi. Adam Hazreti Muhammed ile antlaşma yapmak için gelmişti. Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle dedi: Kureyşliler bu adamı antlaşma yapmak üzere gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyş'in elçisi Suheyl bin Amr şu maddeler üzerinde anlaşmaya vardılar. İki taraf 10 yıl boyunca savaşmayacak. Bu yıl Muhammed ve arkadaşları Mekke'yi ziyaret etmeyerek geri dönecekler. Ertesi yıl gelerek 3 gün kalacaklar. Mekkelilerden biri Müslüman olup Medine'ye sığınırsa iade edilecek. Eğer Müslümanlardan biri dininden dönüp Mekkelilere sığınırsa iade edilmeyecek. Hazreti Ömer bin Hattab bu şartlara kızarak Resulullah'ın yanına gelip şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, yoksa sen Allah'ın Resulü değil misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. Biz Müslüman değil miyiz? Evet, biz Müslümanız. Onlar müşrikler değiller mi? Evet, onlar müşriklerdir. O halde niçin dinimizi alçak düşüren bu şartları kabul ediyoruz? Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Onun emrinin dışına çıkmam, o beni yalnız bırakmaz dedi. Hazreti Ömer o anda bu antlaşmanın hikmetini anlamayarak kızmıştı. O Müslümanların en sinirlisiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi çağırarak ona antlaşmanın maddelerini yazmasını, Bismillahirrahmanirrahim yaz diyerek Suheyl itiraz ederek Bismillahirrahmanirrahim yaz Suheyl itiraz ederek biz bu kelimeyi bilmeyiz, Bismike Allahümme yaz dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye Bismike Allahümme yaz dedi. Sonra devam etti: Bu Allah'ın Resulü Muhammed ile Suheyl bin Amr arasında yapılan antlaşmadır. Suheyl tekrar itiraz etti: Senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etsek zaten seninle savaşmazdık. İsmini ve babanın ismini yazdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye bu Abdullah oğlu Muhammed ile Suheyl bin Amr arasında yapılan bir anlaşmadır diye yaz. Anlaşma yazıldı. Müslümanlar çok üzülüyorlardı. Çünkü onlar Mekke'ye girmek için gelmişlerdi, fakat bu yıl Mekke'ye girmeden geri dönmek üzere Kureyş ile antlaşma yapmışlardı. Ertesi yıl gelmek üzere geri döneceklerdi. Kureyş'ten bir kişi efendisinden izinsiz Hazreti Muhammed'in yanına gelirse iade edilecekti. Hazreti Muhammed'in yanından biri Kureyşlilere dönerse iade edilmeyecekti. Bu antlaşma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir zafer olmuştu. Fakat beraberindeki Müslümanların birçoğu bunu anlamamışlardı. Çünkü ertesi yıl Mekke'ye geleceklerdi, kan dökülmeden Kabe'yi ziyaret edeceklerdi. Bu antlaşmadan sonra İslam Arap kabileleri arasında hızla yayılmaya başlamıştı. Kabileler toplu halde Medine'ye geliyor ve Müslüman oluyorlardı. O yıl Müslüman olanların sayısı önceki yılda Müslüman olanların sayısından daha fazlaydı. Mekke Müslümanlar Mekke'ye geri döndüler. Allah Mekke'ye geri, Mekke'den geri döndüler. Allah Celle Celaluhu yolda Fetih suresini nazil etti. Biz sana gerçekten apaçık bir fetih verdik. Allah'ın geçmişte ve gelecek günahlarını bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması ve seni doğru yola iletmesi içindir. Ve Allah'ın şerefli bir zaferle yardım etmesi içindir. Gerçekten sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şu halde kim sözünden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah'a verdiği söze sadık kalırsa Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi bitirince müminlerin kalpleri huzurla doldu. Allah peygamberine yardım etmişti. Ona Mekke'nin fetih haberini vermişti. Mekke'de süvarilerin komutanı Halid bin Velid Mekke dışına çıkmış. Bu yeni dini ve onu getiren Muhammed'i düşünüyordu. Onun sağlam bir din olduğunu görüyordu. Bu din insanları yüksek ahlaka çağırıyordu. Niçin kendisi inat ediyor ve bu dine girmiyordu? O böyle düşünürken Amr bin As'a rastladı. Amr sordu, nereye ey Ebu Süleyman? Halid bin Velid cevapladı, vallahi bu adam gerçekten peygamberdir. Ona gidip Müslüman olacağım. Daha ne zamana kadar bekleyeceğiz? Amr bin As şöyle dedi, vallahi ben de seninle gelerek Müslüman olacağım. Beraberce Medine'ye giderek Müslüman oldular. Mekkeliler Halid bin Velid ile Amr bin As'ın Müslüman olduğunu duyunca çok kızmışlardı. Hazreti Muhammed onların kendisine katılmasıyla çok güçlenmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyük savaşlarla kazanamadığı zaferi barış yoluyla kazanmıştı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.